گریزپا. چشمانم از من گریختند به دنبال دختری آبنوسی که از کنارم گذشت. از مروارید سیاه بود، از انگور ارغوانی تیره. خونم را با دومی از آتش شلاق زد. به دنبال آنها همه می روم. سفید روی زرد مو از کنارم گذشت، چون شاخه ای از طلا. دهانم با او رفت چون موجی، تا برق رعدی از خون بر سینه اش جا گذارد. به دنبال آنها همه می روم، اما برای تو بی جنبشی، بی آنکه تو را ببینم. آنگاه که در دور دستهایی خونم و بوسه هایم، آب نوسیم و موتلاییم، بلند قامتم و کوتاه قامتم، درشت اندامم و نازک اندامم، زشت رویم و زیبا رویم می روند، ساخت از تمامی طلاها و تمامی نقره ها، ساخت از تمامی گندم ها و تمامی خاک ها، ساخت از تمامی آب ها و تمامی امواج دریاها، ساخت برای بازوان من، برای بوسه های من، برای روح من.